To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańscy żołnierze uroczyście powitani w żegnaniu. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. W Moskwie demonstracja przeciwko dodatkowym siłom NATO w Polsce i krajach bałtyckich. Za godzinę pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach w Wiśle startuje 7 Polaków. I od razu przenosimy się do żegania. Na placu generała Maczka trwa jeszcze oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy wojskowych z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, którzy będą stacjonowali w Polsce. Przywitali m.in. przedstawiciele rządu. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Krzysiu, drobna korekta. Na placu generała Maczka właśnie dosłownie sekundę temu to oficjalne powitanie się zakończyło. Oficjele przenieśli się teraz na piknik wojskowy, który jest kilkaset metrów dalej. A tak jak mówiłeś, gości witała premier Beata Szydło między innymi. Szefowa rządu przypomniała, że obecność amerykańskich żołnierzy to efekt ustaleń warszawskiego szczytu NATO. Podkreśliła, że witanie żołnierzy z najlepszej i najsilniejszej armii świata to ważny dzień dla Polski i dla Europy. Obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to jest właśnie kolejny krok realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wzmacniania bezpieczeństwa naszego regionu. Za ciepłe przyjęcie żołnierzy z ciężkiej brygady dziękował w imieniu amerykańskiej administracji ambasador USA Paul Jones. Dyplomata część przemówienia wygłosił po polsku. Będą tu na służbie, z dala od domu i bliskich. To ważny dzień, to wspaniały dzień, bo witamy w Polsce amerykańskich żołnierzy. Tak jak mówiłam, w tej chwili rządowa delegacja przenosi się na rynek żagański, czyli kilkaset metrów od placu generała Maczka, bo tam od godziny 12, o czym też już wiele razy na naszej antenie informowaliśmy Państwa, trwa cały czas piknik wojskowy i oczywiście te 4000 porcji wojskowej grochówki, to chyba jak ktoś jeszcze mieszka blisko żagania, to może się skusić. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Przeciwko rozmieszczeniu w Polsce i w krajach bałtyckich amerykańskich oddziałów protestowali w Moskwie zwolennicy Kremla. Na antynatowską demonstrację przed niemiecką ambasadą zorganizowali działacze organizacji Antymajdan. Dwa dni temu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zagraża bezpieczeństwu Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pikiet zorganizowano, aby wyrazić niezadowolenie z powodu wzmacniania sił NATO w pobliżu granic Rosji. Jak poinformował wiceszef Antymajdanu Anton Demidow, Polacy, Litwini, Łotysze i Estończycy, godząc się na obecność Amerykanów w swoich krajach, wystawiają się na cel rosyjskich rakiet. Wzywam wszystkie państwa, które godzą się na takie działania, aby najpierw pomyślały, nim wyrażą zgodę na rozmieszczenie jakichś kontyngentów, ponieważ ci żołnierze nie będą bronić tych krajów, a chodzi jedynie o to, żeby wzrastało napięcie. Grupka prokremlowskich działaczy zgromadzonych przed budynkiem niemieckiej ambasady wznosiła też okrzyki światu pokój, nie dla wojny. Miru, mir, nie, wojnie. Większość uczestników pikiety nie wiedziała, czym jest Sojusz Północnoatlantycki i twierdziła, że obecność rosyjskich żołnierzy na Białorusi czy w Armenii jest uprawniona, a obecność wojsk NATO w krajach członkowskich tej organizacji nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 7 Polaków zobaczymy dziś na skoczni w Wiśle. Za godzinę rozpoczyna się konkurs Pucharu Świata. W pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej jest Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot. I właśnie na nich najbardziej liczą kibice, którzy czekają na zawody. Przed skocznią jest Natalia Żyto. Temperatura poniżej zera. Kibice czy rozgrzewają atmosferę? Jak najbardziej. Jest gorąca atmosfera. Tłumy kibiców zmierzają na trybuny. Można powiedzieć, że kiedyś była Małyszomania, a teraz mamy Stochomanię, bo każdy kibic, z którym rozmawiałam, liczy właśnie na Kamila Stocha. Pomimo tego, że wczoraj skoczek nie wziął udziału w kwalifikacjach z powodu bólu kolana, to kibice mówią, że to twardy zawodnik i na pewno da radę. Osoby, które zgromadziły się tu przed skocznią, tworzą taką biało-czerwoną grupę. Skandują hasła, mają mnóstwo gadżetów, polskie flagi i przede wszystkim świetne nastroje, ale mówią, że to dopiero początek. Super, jesteśmy z Ostrowa Wielkopolskiego i pozdrawiamy cały Ostrów Wielkopolski. Wspieramy naszych skoczków! Niech żyją! Mamy gadżety, mamy flagę. No nas kocha, bo na niego każdy liczy. Jest teraz na podium i myślę, że nie zawiedzie nas. Będziemy kibicować i trąbki mamy, i czapki, i wszystko mamy. Tu na skoczni w Wiśle Malince właśnie rozpoczęła się seria próbna, za godzinę pierwsza seria konkursu Pucharu Świata. A Natalia Żyto, dziękujemy za relację.

Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. W kinach Blade Runner, czyli Łowcy Androidów 2. Niedawno temu był WOTR, czyli dopisanie kolejnych części do Gwiezdnych Wojen. Dzieje się coś takiego w świecie popkultury, że fantastyka wraca po latach, próbuje wrócić też do swoich korzeni. W Polsce nową młodość przeżywają dzieła Stanisława Lema, są wznawiane, powstają dokumenty, są wydawane audiobooki. Coś się dzieje, że w Polsce fantastyka także wraca, wraca razem z Lemem, który, jak wielu twierdzi, wielkim pisarzem był. Dzisiaj postaram się o nim nie mówić jako wielkim pisarzu. Postaram się znaleźć w nim coś ciekawego. Zrobimy to razem z drugim pokoleniem polskiej fantastyki, czyli z Markiem Oramusem i Maciejem Parowskim. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego, jak Lem wypłynął, bo przez długi czas Stanisław Lem nie był traktowany jako poważny pisarz, a zwłaszcza poważny pisarz w Polsce. Szybciej osiągnął popularność, powagę i stał się autorytetem poza Polską, zarówno w krajach zachodnich, jak i w innych demoludach, a w Polsce bardzo długo pracował na swoją popularność i na swój autorytet jeszcze bardziej. Co było tego przyczyną? On właściwie do końca nie był w Polsce uznawany za wielkiego pisarza. Oczywiście przyjmowano, że on na świecie jest znany, że wydał wiele milionów swoich książek w 40 językach, ale to się przyjmowało jako takie dane statystyczne. Natomiast Lema się nie czytało, a jak się czytało, to się go nie rozumiało, a jak się go trochę rozumiało, to się go zapominało za chwilę i niewiele z tego wynikało. Lem był dziwolągiem i na Lema nie było uchwytu, tak jak to powiedział profesor Błoński. Nie było pomysłu na to, żeby Lema złapać w jakąś formułkę i w ramach tej formułki go wyspowiadać i napisać właściwie, na czym polega ten jego fenomen. Lem był zbyt rozległym zjawiskiem, wielorakim, wielowymiarowym i w dodatku wymykał się humanistom, którzy się na tym, co on robił, słabo znali i do tej pory moim zdaniem się słabo znają. Dziś na Lemie zna się krakowska profesura i się do tego przyznaje i wręcz zazdrośnie go strzeże, ale przyszedł taki czas wśród odbiorców polskiej literatury, to było gdzieś w latach 70., kiedy nagle okazało się, że fantastyka jest bardzo użytecznym narzędziem do spraw niezwykle poważnych, na pewno przekraczających tak płytko i pobieżnie rozpoznawaną popkulturę. Jak to się stało, Maciej Parowski? Jakbyś tak mówić, że fantastyka nagle się stała wehikułem i znaczeniem i językiem, no to już była przedtem, bo i Swift sobie radził przy pomocy fantastyki, przybył Gullivera ze schorzeniami swojego społeczeństwa i ze swoją własną do tego społeczeństwa niechęcią. Mary Shelley opowiedziała nam o Frankensteinie, o jakimś takim duchowym spotkaniu z naszym tworem. Poe pokazywał, co się dzieje, jak się człowiek rozwoi, jak do doktora Jekylla i mistera Hyde. Więc fantastyczne klucze do ludzkiej duszy to było coś naturalnego i to w kulturze cały czas trwa. No tak, ale w latach 70., czyli wtedy, kiedy panowie wkraczali w poważne pisanie, dorosłe pisanie. Życie i w pisanie, nagle w jakimś sensie wystąpiliście przeciwko swoim starszym kolegom i rodzicom i nagle fantastyka stała się dla panów czymś bardzo poważnym. Wracając do tych powodów, dla których Lem miał kłopoty z establishmentem literackim, to że pojawiały gatunki popularne. Fantastyka, wpisany w strukturę fantastyki kryminał, to były odmiany literatury, które nie były cenione. To były odmiany literatury, które przechowały intrygę. przechowały narrację, przechowały opowieść, przechowały podział świata na spiskowców i obrońców, na establishment. To były po prostu rzeczy, od których literatura głównego nurtu uciekła w eksperymenty, a na terenie kryminału, no jeszcze literatury wojennej i fantastyki, te wszystkie podstawowe intrygi i podstawowe wybory, jakich człowiek może dokonać i podstawowe niebezpieczeństwa, jakie mu grożą, zostały zatrzymane i wchodziło właśnie w latach 70. do lektury i do pisania pokolenie bardzo liczne, 20-parolatkowie, których się narodziło po wojnie bez miary i oni stworzyli nową jakość, na ciśnienie na wydawnictwa, ciśnienie na przemysł filmowy, ciśnienie na pisma, powstawały pisma dla młodych i ci młodzi ludzie, którzy Lema wielbili bezgranicznie, właśnie za to, że im dawał przygodę, kosmos, nowoczesność, potem się zaczęli przeciwko niemu buntować, jak zaczął odchodzić od siebie w eseistykę, w powieści eksperymentalne, jak Śledztwo i Katar. Ale oni tego Lema wielbili, oni uznali, że to jest ich głos, że on mówi językiem XX wieku. Pan używa trzeciej osoby liczby mnogiej, a powiedziałby pan to samo w pierwszej osobie liczby pojedynczej? Oczywiście. Powiedziałbym to jako człowiek, który był inżynierem i który bał się trochę tej fantastyki, jak uprawiali plagiatorzy Lema z jego pokolenia, ponieważ ja znalazłem w jego doskonałej próżni najlepszej miary w eseistykę, która się mierzyła z francuską nową falą i z Fellinim. Znalazłem tam palec na pulsie całej kultury. I że on robił miniatury, które były recenzjami czegoś, co nie istnieje. To było to samo, co robił Borges. Ja za sprawą Lema wjechałem do krytyki literackiej, za sprawą fantastyki, futurologii i filozofii przypadku. Za sprawą doskonałej próżni wjechałem w eseistykę kulturową, cywilizacyjną. Cały czas za sprawą Pirksa przebywałem w kosmosie. Za sprawą dzienników wjazdowych przebywałem w krainie groteski, w której się parodiuje PRL. Coś, czego się doczytałem, bo już byłem młodym dziennikarzem, dotknąłem cenzury, dotknąłem rzeczywistości przez to, co oni chcą napisać i przez to, co mi z moich tekstów wykreślają. I Lem po tych wszystkich obszarach był przewodnikiem. Jeśli chodzi o bunt przeciwko Lemowi, tak, przyszedł bunt przeciwko Lemowi, kiedy go na przykład rozpoznałem jako ateistę. A ja nie byłem ateistą. Ale mi jego ateizm nie przeszkadzał, bo było mnóstwo innych ateistów, z którymi się nauczyłem żyć. Oni mieli władzę. A Lem był ateista niewojujący i gdzieś tam na marginesach głosu pana... Współpracownik tygodnika powszechnego. Prawda? Poszukujący. Czyli mi to nie przeszkadzało. Natomiast miałem do czynienia, i myśmy mieli do czynienia, z dużej klasy umysłem, który, tak jak Marek powiedział, na bardzo wielu polach okazał wyobraźnię, inwencję i ewidentny zmysł wizjonerski. Kiedy ja się doczytałem filozofii fantomatyki, w sumie technologii, prawda? Kiedy zobaczyłem, że istnieje możliwość powstania światów i jakoś ich tak przyczepienia do naszej jaźni, czy przez kabelki, czy przez hełm, że nam się będzie założyć coś innego, to dla mnie to był pomysł filozoficzny. I okazało się, że pierwszy filozof polski, który potem zresztą zmienił skórę z materialisty na poszukującego sakrum filozofa, on Lema nie zrozumiał, a myśmy Lema rozumieli. Czyli tak naprawdę za robotę humanistyczną, dotykającą samych podstaw cywilizacji i kultury tamtego czasu, wzięli się tak naprawdę inżynierowie Marek Ramos. W pewnej mierze tak, no Zajdel był inżynierem. Natomiast chciałbym do tych lat 70. wrócić na chwilę. To była rzeczywiście dekada przełomu, nie pod tym względem, że wyszły jakieś dzieła wtedy przełomowe, które przeorały tą fantastykę, bo tak nie było. Natomiast świadomość środowiska narosła w ten sposób, że zobaczyło się, że ta fantastyka, która jest do tej pory, to ona jest archaiczna, że to jest de facto fantastyka wellsowska. Taka z samotnym wynalazcą, z samotnym profesorem, który coś tam odkrywa. Nikt się nie interesuje, skąd on bierze pieniądze na prąd na przykład, którego zużywa niesamowite ilości. Skąd on bierze forsę na te swoje urządzenia, które mu są niezbędne do wielkich odkryć i tak dalej, i tak dalej. Że tak się dalej nie da pisać, ponieważ to fałszuje świat. Że to jest fałszywy model. Że to ten model się już przeżył. Że on już wypowiedział to, co miał do wypowiedzenia i już się z niego nic więcej nie da wycisnąć. I tak naprawdę to w Demoludach po raz pierwszy na taką skalę sięgnięto po fantastykę osadzoną w socjologicznym kontekście, czy nawet próbującą definiować pewne zjawiska społeczne. Tak, to ją pisać po prostu. Tak, ale Lem właśnie taki nie był, jak ja mówię. Lem umiał wszystko i Lem zdawał sobie sprawę z tych ograniczeń. Te jego niektóre pierwsze opowiadania, doktor Diagoras i tak dalej, to są właśnie ci samotni profesorowie, którzy demonstrują Ionowi Tichemu, co tam wynaleźli, jakie z tego płyną straszne konsekwencje filozoficzne i wszelkie inne, ale od tego bardzo rychło odszedł i tam był właściwie spory ładunek takiego ukrytego, podskórnego humoru. Że Lem już sobie zdawał sprawę z niewystarczalności tego modelu i szybko go porzucił. To już było widać, że Lem przy tym nie zostanie i nie został rzeczywiście. No w latach 70. Lem już miał za sobą najlepsze dzieła i myśmy wiedzieli, jaką fantastykę można pisać, co z fantastyki da się wyciągnąć, do jakich celów można użyć i co fantastyka może znaczyć. I mam wrażenie, że również to, jaką fantastykę pisał Lem, to wywołało pewien popłoch intelektualny w środowisku literacko-krytycznym. Przecież o dziełach Lema się wypowiadali właściwie wszyscy. Kto tylko umiał utrzymać pióro w garści, to Stanisław Grochowiak. Cóż on ma wspólnego z fantastyką? Też się postanowił tam gdzieś w Nowej Kulturze wypowiedzieć na temat nowej książki Lema. Każda książka Lema nowa była obficie recenzowana. Ja nawet życzyłbym sobie teraz zebrać te recenzje, oczywiście zrobiwszy jakiś wybór i wydać w książce, póki ukazują się jeszcze jakieś książki, żeby można było to przeczytać, to wszystko. Jak Lem był przyjmowany przez środowisko, jak był rozumiany, albo jak był nierozumiany i z tego wypłynęły doniosłe konsekwencje, ponieważ ci, którzy pisali po staremu, widzieli, że są coraz bardziej reliktami na tej scenie fantastyki krajowej, a zwłaszcza zagranicznej. O zagranicznej tośmy nic nie wiedzieli, bo mało jej dochodziło do kraju. Natomiast Lem pokazywał, co można z fantastyką zrobić i robił to na takim poziomie, że właściwie był trudny do i naśladowania, i do ścignięcia i w tym sensie po prostu był jak taki wielki kamień rzucony w poprzek tego nurtu fantastyki, który się tam jakoś rozlewał, rozwijał. Ale żeby też zobaczyć, jak wyglądał ten proces rozumienia Lema, to możemy sięgnąć do roku 1972, kiedy powstaje najgorszy film tego roku, czyli Test pilota Pirksa. Adaptacja filmowa Stanisława Lema, w której nie liczy się ten kontekst socjologiczny, nie liczy się cały potencjał filozoficzny i teologiczny dzieł Lema. Dostajemy taki film, który ma udawać zachodnie filmy fantastyczne oraz filmy o Jamesie Bondzie, bo tam jest na przykład taka scena pościgu samochodowego, prawda, na krętej drodze. To zupełnie jak z Jamesa Bonda wzięte, gdzie widzimy rozmaite błyszczące maszyny i dostajemy taką papeczkę, w której tego intelektualnego Lema nie ma w ogóle. No film jest bardzo zły, to nie ulegało już wtedy wątpliwości. Chociaż ma genialną muzykę Eugeniusza Rudnika i Jawo Perta. Z bardzo dobrego opowiadania, jakim jest Rozprawa, to jest opowiadanie pirksowskie, kiedy Pirks ma wśród załogi złożonej z ludzi i z automatów nieliniowych, ma wyłonić tych, którzy są właśnie robotami. I nie wie, jak się do tego zabrać. Nie ma pojęcia. W pewnym momencie kogoś tam pyta, czy wierzy w Boga, ale nie ma żadnych intencji. Od odpowiedzi uzależnia pozostanie tego człowieka, czy też nieliniowca na pokładzie, ale potem tego nie egzekwuje. Więc on się jakoś tak miota i to było bardzo dobrze pokazane w opowiadaniu. A w ogóle te dylematy nie znalazły się w filmie. Pytanie brzmi w przypadku Testu pilota Pirksa i w ogóle innych filmów, czy Lem pisał filmowo? No bardzo dobrym do sfilmowania dziełem jest Niezwyciężony. Są te wszystkie Edeny tak, i tak dalej. Że, tylko, że Niezwyciężony został już nakręcony. I to się nazywa Alien. Już te filmy powstały o tamtym heroicznym okresie, kiedy myśmy się tym kosmosem nasładzali, kiedy ruch nogi kosmonauty na obcej planecie, osypujące się gruzowisko gwiezdne czy marsjańskie, robiło na nas wrażenie. A czy to nie było coś takiego, że w tych latach 70., zwłaszcza w drugiej połowie, już czuło się coraz bardziej beznadzieję systemu, w którym się żyło, więc myśl o ucieczce w gwiazdy, w kosmos, w technikę, która znacznie przekracza pralkę Franie obecną w każdym domu, dawała jakąś satysfakcję. Zwłaszcza jak się było inżynierem i się o wielu rzeczach wiedziało. Tu jeszcze o inne rzeczy chodzi. Mówimy o materii filmowej. Co jest tematem noweli Rozprawa? Spotkanie człowieka z maszyną. Spotkanie logiki maszynowej, cybernetycznej, z człowieczą. Ludzka słabość, maszynowa bezwzględność, prawda? I teraz, co jest de facto w tym filmie? Jest kapitan na statku, który ma dojść do tego, kto jest przebierańcem, a kto jest człowiekiem. I jak się te fabuły rozbierze na części, to mamy tam socjalistyczną historię o tym, kto jest szpiegiem. Kto jest dywersantem? Ja nie jestem dywersantem, ale tamten jest. Ja panu będę pomagał. To normalnie do młodego komisarza w gminie przychodzą jego podopieczni i mu nawzajem na siebie kapują. Taka jest historia tego pytania. Ona jest znakomita w warstwie retorycznej. Ona jest znakomita w tej warstwie, w tej refleksji nad istotą człowieczeństwa i nad istotą maszyny. Ale na ekranie mamy statek kosmiczny, na którym ludzie gadają, który z nas jest zdrajcą, a który nie. 5 lat później powstał też film o szukaniu robota i odróżnianiu go od człowieka. I to się nazywał Blade Runner. I tam mamy element kobiecy. Tam mężczyzna, łapacz robotów, staje naprzeciwko kobiety, która jest robotem, i między nimi się rodzi coś na kształt uczucia. Ponieważ to nie jest wyłącznie konflikt sztuczny, niesztuczny, tylko to są de facto dwie istoty. Te istoty chcą przeżyć, poszukają ciepła. Lem takiej fabuły o poszukiwaniu ciepła drugiej istoty nam nie opowiedział, bo jego to nie interesowało, on nie był pisarzem od takich historii. Zresztą bardzo ciekawe i wielu komentatorów pisarstwa Lema porusza ten temat. Lem miał problem z postaciami kobiecymi i Lem miał problem z cielesnością swoich książek. Nienawidził cielesności. Jak przyszedł ktoś, kto chciał zrobić film o miłości, to on się wściekał. Solaris pierwszy i drugi jest filmem w jakimś sensie o miłości. I jego to złościło, że zrobił to Tarkowski i ukrywał, że złości go, że zrobił to tak Soderbergh. Ale są dwa filmy, które według Lema się udały. To jest Szpital Przemienienia, który Golem nie cenił, ale wszyscy inni ludzie cenili. No i przecież udało się Przekładanie, z którym nawet Lem cenił, Wajdzie. Lem nie pisał filmowo. Nie pisał filmowo między innymi dlatego, że jego praktyka pisarska nie przypominała w niczym pisania scenariuszy. Scenarzysta ma drabinkę, dokładnie wie, jak skończy, dokładnie wie, jakie punkty przejścia chce osiągnąć, gdzie ta akcja ma dokonać gwałtownego zwrotu. A on mówi, że pisał, nie wiedział, kto się skończy. Trójkowy chuligan literacki. Więc może teraz oddajmy honor Lemowi. Zacznijmy od dołu, zanim dojdziemy do Boga. Dlaczego Lem miał problem z cielesnością? Dlaczego jego postaci są tak bardzo odcieleśnione i dlaczego niemal nie ma tam kobiet, Marek Oramus? No mnie tłumaczył Lem w ten sposób, ten paradoks, że zakon astronautów jest po prostu czymś w rodzaju właśnie takiego zebrania ludzi, którzy mają jasno wytyczony cel i nie mogą się rozpraszać, mają postawione zadania badawcze, kobiety wrzucone w to wszystko, to tylko by rozpraszały uwagę uczonych. Bardzo ciekawe, jeśli skonfrontujemy z najnowszym dokumentem o Lemie, autor Solaris, gdzie pokazana jest cudowna miłość pomiędzy Stanisławem Lemem a jego żoną Barbarą, miłość do syna. Widzimy takiego Lema cielesnego, którego w literaturze nie ma. Ale to się nie wyklucza. Mnie też się bardzo podobała rodzina Lema. Znałem panią Lemową. Syna to znałem mniej. Wtedy studiował na Princeton. I miałem wrażenie, że Lem ma bardzo dobrą rodzinę i żona go kocha i on kocha żonę i wzajemnie sobie pomagają. Ona rozumie jego dziwactwa, rozumie niuanse jego zawodu. Natomiast jakoś się to nie przenosiło właśnie do prozy Lema i tam udane postacie kobiece, no to są do policzenia na palcach jednej ręki. Lem unikał kobiet jak mógł. Nie ma kobiecości u Lema, nie ma erotyki u Lema, ale jest samotność. I gdyby patrzeć na te najbardziej ludzkie cechy jego bohaterów, czy to, o czym najczęściej Lem opowiada w stosunku do człowieka, to jest samotność. Samotność człowieka wobec drugiego człowieka i samotność człowieka wobec przerastającego go wszechświata. No to można powiedzieć, że powieści Lema są bardzo dobrymi czasami studiami samotności. W takim aspekcie, w jakim pan powiedział, że w spotkaniu z obcym fenomenem, który właściwie przerasta wszystko, co można sobie wyobrazić i nie wiadomo, od której strony się zabrać za ten fenomen, jak mu sprostać, jak go zrozumieć, że właściwie upadają wszystkie narzędzia, które cywilizacja ludzi wypracowała sobie podczas swojej dość długiej historii i to nie pomaga, żeby to rozpracować, że stają bohaterowie Lema w takim momencie, że właściwie za sobą nie mają nic. są tylko oni sami i ten fenomen przed nimi, powiedzmy Ocean Solaris, czy jakieś inne fenomeny. Te na przykład twory F, które Ocean Solaryjski tworzy, to też są właściwie sztuczni ludzie zrobieni przez ten ocean, wywołani jakoś na podstawie informacji ściągniętych z zapisów w umysłach tych astronautów. No ale co z nimi zrobić? Jak się zachować? Kim oni są? Jedyne rozwiązanie, które wpada bohaterom do głowy, to jest ich zniszczyć po prostu. Albo zamknąć w rakiecie, tak jak tą Harej, byłą dziewczynę bohatera głównego, i wystrzelić ją zanitowaną w kosmos. No przecież to jest postępowanie nieludzkie. I to wszystko, jeżeli sobie uświadomimy kontekst biograficzny, historyczny dzieł Lema, to zobaczymy, jak bardzo przerażająca jest to historia. Lem, świadek naoczny zagłady w rodzinnym Lwowie. Lem, który po wojnie bardzo mocno przeżywa wyścig zbrojeń i autentycznie boi się zagłady, która może przyjść na ziemię. Tak też na niego patrzyliście wtedy, Maciej Parowski? Nie, nie. Marek powiedział, troszkę omijając literę, powiedział trzy prawa Lema, że nikt nic nie czyta, jak ktoś czyta, to nie rozumie, jak rozumie, to zapomina. Jest jeszcze czwarte prawo, też wynikłe z Lema i właśnie z lektury ostatniej książki o nim. Każdy czyta co innego. Każdy widzi co innego. Młoda badaczka z Poznania, doktor Agnieszka Gajewska, pojechała do Lwowa, zamierzała napisać sentymentalną książkę o Wysokim Zamku i okolicach, no i napisała książkę o strasznym doświadczeniu Lema, właśnie Gwiazd i Zagłada, który otarł się o Holokaust bezpośrednio, bo na jego oczach mordowano i o mało co jego nie zamordowano i jego z rodziny parę osób zginęło. Odkrył częściowo żydowskie korzenie i dotknął absurdu świata, który po prostu może kogoś zamordować, dlatego że mówi innym językiem, że to się może zdarzyć całemu miastu, całemu państwu, większości Europy. Widział wkroczenie do Lwowa Rosjan i rozbrojonych Polaków, którym powiedziało się, idźcie sobie. Widział potem, jak wkraczają Niemcy. Widział, jak się przewalają te walce historyczne i trafiło to na bardzo wrażliwą osobę, ale w szczególny sposób, ponieważ to był najlepszy maturzysta Polski Południowej 1939 roku, ponieważ miał skłonność do budowania mechanizmów, do robienia legitymacji, do samotnictwa, ponieważ był to człowiek, który miał głowę troszeczkę gdzie indziej niż jego rówieśnicy, bo pewnie nie latał za dziewczynami, natomiast zaglądał do cukierni. To ja nie tłumaczę talentu, bo to wystarczy kogoś tak wpuścić do obozu koncentracyjnego, prawda, i wyjdzie pisać. Nie, to tak nie. Ale to jego doświadczenie w połączeniu z tą taką troszeczkę oschłą, naukowo usposobioną osobowością badacza, wiwisektora, majsterkowicza, gościa, którego bardziej to wynika z listów, które syn pisał do matki, bardziej zafascynowanego czarnymi dziurami niż życiem bytów ludzkich obok niego. I potem się jeszcze zdarzyła nam epoka kosmiczna. Za okupacji musiał się ukrywać jako Polak i jako Polak żydowskiego pochodzenia. Po wojnie musiał się ukrywać jako Polak, który myśli normalnie i tylko może sobie opowiadać dowcipy antysowieckie i wystawiać mały antysowiecki teatrzyk, co pokazał Lankosz w tym filmie Auto Solaris. I cały czas żył w przyczajeniu, a gdzieś tam była dalej epoka kosmiczna, prawda? Gdzieś rzeczywiście ktoś w ten kosmos zaczynał latać, ktoś zaczynał go badać, to się przed nami otwierało i nie wiem, czy uciekł w wielkie marzenie, czy sobie wymyślił to marzenie, ponieważ on fantazjował i powiedział się, pilocie Pirksie są opowiadaniami fantastycznymi, tylko że były ulubionymi opowiadaniami pilotów, kosmonautów. Więc to, co mu się przydarzyło, było nieszczęściem. To, co on z tym zrobił, to przekuł to w dar. Ale ta fantazja i ten dar wcale nie przynosi optymizmu. Lem pisarz, Lem fantazjujący nie wierzy w ludzkość, nie wierzy w przyszłość ludzkości. Marek Oramus. No co do ludzkości, to on powiedział słynne zdanie, że ludzkość tak dalece mu nie sprawia zadowolenia, że chętnie by ją zamienił na inną, ale nikt mu tego nie proponuje. Ludzkością był rozczarowany. Pod koniec życia nawet się w tym bardziej jeszcze utwierdził niż wcześniej, bo wcześniej jeszcze miał jakieś odruchy optymizmu. Ale jednocześnie, Marek, to niesamowite, ponieważ człowiek się broni. Maciej Parowski. Organizm zaatakowany przez chorobę wytwarza antytoksyny. Te antytoksyny są wartością i są skuteczną wartością. Przecież był mistrzem dowcipu. był mistrzem sarkazmu, był mistrzem groteski. Na przeróżne sposoby spoliczkował ten świat i te siły, które mu dokuczyły. Jeszcze nawet jak nie mógł nic zrobić, to ich upokorzył, bo zaśpiewał hymn Horst Wessel niemieckiemu taksówkarzowi. Ten taksówkarz powiedział, tego nie wolno śpiewać, nie powiedział, to jest zbrodnić. Ale on powiedział, a mnie wolno, bo jemu było wolno. Ja czytałem te dzienniki jego syna, opowieść o ojcu, prawda, tam opowieści o powszechnym ciążeniu. Mi się strasznie podobało, że czasem żona była na niego piekielnie wkurzona. I on ją rozbrajał. On ją rozbrajał dowcipem. To potrafił robić. W tym był bardzo dobry. Z kobietą, którą kochał, potrafił rozmawiać różnymi językami. Ona wiedziała, że on jest szalony, tłumaczyła synowi, że to jest pan od czarnych mur. Ale kiedy coś przeskrobał jako mężczyzna, jako ten właśnie potykający się w kuchni czy w pokoju pisarz czy naukowiec, to wiedział, jak tej żonie dać satysfakcję i rozbawić syna. Myślę, że po prostu udzielił synowi lekcji, jak się powinien zachowywać mąż. To umiał zrobić. Trudno o tym pisać powieści, właśnie zwłaszcza Lemowi, ale w tym był dobry, więc był paradoksalny. Paradoksalne jest też i to, ja się nad tym zastanawiałem, jak koledzy wydali książkę Głos Lema i pomieścili tam opowiadania, których naśladują Lema z różnych etapów. Naśladują Lema, który napisał doskonałą próżnię, naśladują Lema z jego utworów, kiedy jeszcze straszył amerykańskimi imperialistami w kosmosie, naśladują go z jego opowiadań kosmicznych. Jak się ukazała ta książka pani Agnieszki Gajewskiej, to lemolodzy poczuli się upokorzeni i zdublowani, bo ona wyciągnęła rzeczy, o których oni nie myśleli, o których Lem im nie mówił. I teraz młodzi ludzie biorą jego prozę, są nią zafascynowani i naśladują Lema. O tych pokoleniach naśladujących Lema będziemy dalej rozmawiać, ale jeszcze... Ja nie widziałem żadnego naśladowcy Lema, ponieważ Lem był poza zasięgiem właściwie. To nieudolny ze śladowców. Pracował na takich wyżynach artystycznych i wymyślał takie rzeczy, że właściwie nie miał naśladowców. To nie wiem, o czym Maciek mówi tutaj. Mówię o dziesiątkach utworów, może setkach przesyłanych do fantazji na pierwszym etapie. A czy to ale pokolenie Zajdla, wnuka Lipińskiego w jakimś stopniu nie próbowało się jednak odzorować? Oni się uczyli od Lema, ale każdy z nich mówił, że zaczynał od Lema. Próbowało. Zajdel na przykład miał swoją serię krótką opowiadań z bohaterem, który był ewidentnie pirksowski. I to samo robił mniej więcej co Pirks. Był pilotem, rozpracowywał tam jakieś tajemnice kosmosu, jakieś kryminalnego typu nawet takie zdarzenia w kosmosie. Ale ta seria była krótka, ponieważ Zajdl, sądzę, zrozumiał, że on to robi gorzej. Że nie ma na rynku miejsca dla dwóch takich samych bohaterów, a zwłaszcza dla takiego, który jest gorszy od tego pierwszego. I postanowił to zostawić. Postanowił uśmiercić tego bohatera i więcej się nim nie zajmował. To były 3 albo 4 opowiadanka takie właśnie w typie pirksowskim. Można powiedzieć, że próbowali naśladować tą część groteskową Lema, ale też to nie było takie. To była proza już drugiego sortu. Twórczość Lema można podzielić na część poważną i na część groteskową. I w tej części groteskowej Lem wpuszczał wszystko, co miał w arsenale, to znaczy i humor, i gry, zabawy językowe. I właściwie, dlatego tak dobrze rozumiał się chociażby z Mrożkiem. I właściwie to po nim zostanie. To już nie ma żadnych wątpliwości, że to było robione na takim poziomie i było tak nowatorskie, mimo że on wyciągnął język od Paska, tam jeszcze były jakieś wpływy Leśmiana i tak dalej, ale to tak przefiltrował, takie rzeczy z tego ułożył, tyle od siebie dodał, że to właściwie wytworzył nową jakość i czegoś takiego w fantastyce światowej ja nie widziałem. My mamy szczęście pod pewnymi względami, że możemy go czytać w oryginale, ponieważ przetłumaczenie tych gier językowych, zwłaszcza humor, mówią tłumacze, to jest pierwsza rzecz, która ginie w tłumaczeniu. Więc nie wiem, jak wyglądają te tłumaczenia na te 40 języków, ale my mamy niesamowite szczęście, że czytamy go w oryginale, bo możemy zrozumieć te subtelności, te odcienie, te niuanse, które on tam pochował. No a ta część oczywiście poważna, to jest solenne takie opisywanie kosmosu, problemów, które są w kosmosie, tego, na co ludzie mogą natrafić w kosmosie, jak sobie z tym nie dadzą rady. I Lem uważał, że podejście poważne do tego polega na tym, że my nie jesteśmy tak hura optymistyczni. Optymizm taki bez pokrycia uważał, że to jest coś, co jest niegodne myśliciela, że raczej przysługuje nam postawa pesymistyczna w stosunku do tego, z czym możemy się spotkać, że możemy się spotkać nie tylko z fenomenami, których sobie nie wyobrażamy, ale których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No więc właśnie, to być może ten brak naśladownictwa nie wynikał tyle z braków warsztatowych kolejnych pokoleń, ile z tego, że w polskiej literaturze mało kto potrafił, czy też chciał się mierzyć z wielkimi tematami metafizycznymi. Chociażby z tym chyba podstawowym pytaniem lemowskim o właściwy stosunek do tego, co nas przerasta, bo takie jest pytanie w końcu o wszechświat, tak? Jak sobie poradzić z tym, co nieskończenie nas przerasta? No i bohaterowie Lema sobie z tym nie radzą, bo to jest jeden wielki ciąg porażek po prostu. Ale uważał, że porażka wpisana jest w kondycję ludzką pod warunkiem, że się dozna tej porażki z klasą, że jednak zrobi się co w mocy, żeby temu fenomenowi stawić czoła. Czy to trochę jak Jakub, który musiał się mierzyć prawie, i siłować z Bogiem? Prawie, ale takich odniesień u Lema nie ma, no bo on był areligijny. Natomiast bohaterowie, tak jak już powiedziałem, wychodzą nadzy. Cywilizacja im nie daje prawie żadnego wsparcia. Mimo że co oni natrafią na jakiś problem, to natychmiast pędzą do biblioteki albo organizują takie konsylia, na których się mądrzą przed sobą i próbują wywieźć jakąś linię postępowania wobec tego. I czasami się udaje wpaść na rozwiązanie, jak na przykład w Niezwyciężonym zakłada się tą siateczkę pod włosy z drutu, tam płyną słabe prądy i naśladuje to mózg porażonego człowieka, który już go podobno nie jakieś. Tak, już go nie trzeba kasować i te chmury świerszczy metalowych, które wytwarzają straszliwe pola elektromagnetyczne i one są w stanie wygasić wszelką myśl w mózgu i wyczyścić do tabuli razy to, co było w mózgu zapisane. Więc to się udaje właśnie przezwyciężyć i na tym właśnie polega ta niezwyciężoność człowieka. Mnie się wydaje, jest taki paradoks, że ludzie czytają nie w całości pisarza. I bardzo głęboko Marek mówi słusznie o tym jego pesymizmie, o tym jego głębokim doświadczeniu, ale Lem w pewnym momencie wśród sporej grupy naszych rówieśników uchodził za pisarza pogodnego, za właśnie groteskowca, za satyryka. Ja ze swoimi dziećmi lekturę Lema zaczynam od Cybeliady. Bajki robotów są przecież wspaniałą podróżą w dwie strony, ku przyszłości i przeszłości. Wykorzystują schemat bajki, który jest uniwersalny i dostarczają radości. Tamte zło pokonane, zło ośmieszone jest jak szczepionka. Nic tam nie grozi z jego strony. Możemy tylko się cieszyć, że to się tam dokonało. I Lem dostarczał nam wzoru pisarskiego losu. Dla pisarza, w ogóle dla artysty jest coś to takie zjawisko typowe, że on się oddaje pewnej dziedzinie, na pewnym poziomie, znajduje miłośników i potem on gdzieś tym swoim miłośnikom ucieka. Obszary doskonałej próżni, filozofii przypadku, są to obszary, do których wielu miłośników tego Lema podstawowego nie dociera. A jednocześnie jest gdzieś ten Lem, który jest mistrzem przygody, mistrzem języka, który jest właśnie jedynym pisarzem na światowym poziomie, jaki się naszemu pokoleniu przydarzył. No był jeszcze Herbert, to był poeta, był Sienkiewicz, ale on był z przeszłości. No i jak się chciało zrozumieć świat, to się czytało Orwella, Kestlera, trochę Tolkiena. Lem stworzył takie jakby kanony postaci. Jeśli Sapkowski zaczął pisać swojego Wiedźmina, to mianował go Pirksem polskiej fantasy. Chociaż to jest gość zupełnie innego rodzaju fantastyki, zupełnie innej szkoły, to o swoim Wiedźminie mówił, że to jest Pirks polskiej fantasy. Jak myśmy z Markiem byli na spotkaniu Lema z młodymi franciszkanami w Krakowie w 10 roku, to ci faceci, ci ludzie młodzi z dobrej formacji katolickiej, którzy mają zupełnie inne poczucie tragiczności i bezsensu niż on, patrzyli w niego jak obraz. Ten Lem częścią swego dorobku coś im dawał, jakoś się formował. Jako Polaków, jako katolików, jako ludzi ducha. I on patrzył w nich jak obraz. Ten gość, który przychodzi ze swoimi wierszami do Tygodnika Powszechnego, był w nich wtedy, kiedy się patrzył na tych młodych kleryków, o co oni go pytają, czego oni od niego chcą. To był gość, który wystaje nie za jedną ramkę, nie za jedną, tylko za kilkanaście ramek. I w każdej z tych ramek byli ludzie, którzy nie byli dokładnie z niego, ale coś od niego mogli dostać. Po pierwsze, to on dawał im kontakt z wielkością. Człowiekiem, który stawia sobie bardzo wysokie artystyczne wymagania i je realizuje i się zmienia, nie stoi w miejscu i ich zaskakuje, tak jak zaskakiwał krytyków, bo oni nie mieli do niego uchwytu. My, czytelnicy, byliśmy prości. Nas nie martwił brak uchwytu. Myśmy się do pewnego momentu cieszyli, potem odpadaliśmy. Potem dorastaliśmy. Ja przy pierwszym podejściu odpadłem od filozofii przypadku. Troszkę się w tej dziedzinie zrobiło, troszkę się zrozumiało. Lem to zresztą zmieniał. Sam się zmieniał, sam dopisywał pewne rozdziały, zmieniał poglądy na niektórych pisarzy. Dicka uznał jako wielkość. Myśmy się temu przyglądali. To był gość na poziomie, który ogarnia wszystko, myśli nad tym, dokonuje rewizji tego, co wymyślił. To wszystko było niebywałe. W PRL-u takich ludzi nie było. A jak to jest tak naprawdę z tą religijnością Lema, skoro testem na to, czy mamy do czynienia z robotem, czy z człowiekiem, jest właśnie pytanie o istnienie istoty najwyższej? Może potem na to odpowiem. Jeszcze zrobię uwagę do tych lat 70., o których pan wspomniał. Mianowicie w latach 70. nie tylko narastała jakby świadomość, że fantastyka dotychczasowa jest niewystarczająca, że jest za bardzo skonwencjonalizowana i tak dalej. Narastało również niezadowolenie z tego, w jaką stronę posuwa się Lem. Ta twórczość jego była po prostu coraz bardziej, mówiąc językiem krytyków literackich, ambitna. Wtedy właśnie wyszła doskonała próżnia Wielkość urojona. Lem mi powiedział, że wkrótce po pierwszym wydaniu doskonałej próżni otrzymał egzemplarz pokreślony przez jakiegoś rozwścieczonego czytelnika, który go obrzucił obelgami, że nie pisze normalnej fantastyki, tylko jakieś psie gówno. No i mówi, zachowałem sobie ten egzemplarz, żeby mi się nie przewróciło w głowie i pokazywałem go różnym gościom, którzy do mnie przychodzili i wmawiali mi, jaki ja to jestem wielki. Więc był zdolny do pewnego rodzaju autoironii. Ja sam napisałem do niego list, w którym wyrzucałem mu, że właściwie odchodzi od tej takiej twardej, standardowej fantastyki i że powinien ją właśnie ratować, bo ona jest... Kolego, Ramus przywołał kolegę Lema do porządku. Przywołałem go do porządku w tym liście, krótko mówiąc, i o dziwo dostałem odpowiedź. I w odpowiedzi było napisane, że on nie planuje własnej twórczości w ten sposób, że skoro napisałem to i to, to teraz wynika mi jasno, że muszę napisać to i to. Mówi, książki wypadają ze mnie tak, jak chcą i nic na to nie poradzę. Być może trochę przesadzał, no ale... To jest zadziwiająca deklaracja, jak na pisarza, którego jeżeli sobie wyobrażamy, no to myślimy o kimś, kto w sposób niezwykle precyzyjny planuje kolejne swoje ruchy pisarskie. Nie, więc Lem taki nie był. Istnieją dwie metody pisania powieści. A co najmniej dwie, powiedzmy. Ja powiem o dwóch. Pierwsza to jest właśnie takie dokładne zaplanowanie i potem z żelazną konsekwencją realizowanie planu. I taka powieść, wydaje mi się, że to jest powieść wymęczona, taka może i solidna. Lem takich powieści nie pisał. Lem miał jakiś błysk, jakiś pomysł i realizował go w ten sposób, że nie wiedział, siedząc powiedzmy rano nad maszyną, o czym będzie pisał wieczorem czy następnego dnia, że jego powieść niosła w miarę pisania. On się z niej dowiadywał po prostu, co się dalej stanie. Być może ta ciekawość była nawet motorem jego pracy literackiej. I jestem skłonny powiedzieć, że może 90% jego twórczości beletrystycznej powstało w ten sposób. Tam nie było żadnego wyrozumowania, nie było planowania, nie było takiego właśnie trzymania się kurczowo jakichś założeń, które się zrobiło na początku. Do jakiego to punktu doszliśmy? Lem, pisarz namiętny. Intuicyjny też. Natomiast jeśli chodzi o religijność Lema, no to religijność Lema była w życiu codziennym żadna. On się mianował agnostykiem, nie twierdził, że jest ateistą. Myślę, że agnostycyzm rozumiał jako coś mniej radykalnego w stosunku do Boga. Natomiast widać po jego twórczości, że jest wyraźnie zafascynowany ideą Boga, a zwłaszcza atrybutami, które Bóg posiada, to znaczy wszechmoc, wszechwiedza. To go fascynowało. czy to się da zapozorować za pomocą środków dostępnych na Ziemi. Czy się da zbudować takie fenomeny, które by można było uznać za istoty, powiedzmy, półboskie czy prawie boskie. To są te jego wszystkie zmagania z wielkimi mózgami elektronowymi, które tam aspirują do władzy nad światem, a nawet nad samym wszechświatem, bo jeden z tych półbogów ma taką jaźń, która zaczyna się rozszerzać we wszechświat z prędkością światła, aż jego twórca postanawia mu odciąć zasilanie i w ten sposób go wykańcza. Więc to widać, jaki to był Bóg, no skoro go tak łatwo było przywołać do porządku, prawda? Ale temat boskości, temat stosunku do religii, tematy metafizyczne bardzo mocno są w tych powieściach Lema obecne i one tak jakby wychodzą nieproszone z kątów, że ledwo Lem dotknie jakiegoś fenomenu, już to się kojarzy z jakąś metafizyką. Świat jest niepoznawalny, świat nie jest do końca zrozumiały. Ktoś tym światem steruje przecież, bo jest w tym świecie jakiś porządek, mimo bezmiarów chaosu jest porządek nadrzędny. Kto to robi i tak dalej. To są pytania, które się czają po prostu za tymi powieściami Lema właściwie bez przerwy. Są opowiadania, w tej chwili mi przychodzi do głowy jedno, gdzie temat religii już takiej w warunkach cywilizacji, która wszystko może, jest posunięty do skrajności. To znaczy w tym momencie nie opłaca się wierzyć w nic, nie opłaca się oddawać czci żadnemu Bogu, skoro dowolny cud można samodzielnie wykonać, bo wtedy my jesteśmy bogami. To jest jednak ta część twórczości groteskowa. Tam Ion Tichy dowiaduje się właśnie, jak to na pewnej planecie przebiega. Więc ja myślę, że Lem bardzo tęsknił za metafizyką, ale się nie odważył nigdy przyznać, że Bóg może istnieć. Bóg jako absolut, Bóg jako w ten sposób rozumiany, a jak dlaczego mego. To pytanie o istnienie Boga było tak ważne w zidentyfikowaniu robota bądź człowieka? Ono nie było ważne. To mimochodem padło. Mimochodem padło, ponieważ Pilks był zakłopotany wtedy. Nawet nie wiedział, co chce osiągnąć. Z własnego pomieszania zadał to pytanie. Być może sądził, że wprawi w pomieszanie tego zapytanego, ale to nie nastąpiło. Jezu, Marek, przerwę na sekundę. Ja czytałem to pytanie, oczywiście za komunę, może nawet przed grudniem. Ja to pytanie odebrałem jako odwagę Lema, że Lem, który żyje w kraju świadomej ateizacji, ja pracowałem w prasie, wiedziałem, że w prasie młodzieżowej jakiekolwiek ślady religijności tępiono, że on taką kwestię w opowiadaniu fantastycznym, robotycznym, cybernetycznym, ustawiającym te kwestie przyszłościowe, naukowe, kosmiczne, no w ogóle absolutnie nowoczesność, jesteśmy u siebie, my tutaj budujemy nowy świat, że pisarz ateista zadaje takie pytanie, stawia taką kwestię, że to dowodziło jego odwagi i pewnej nieszablonowości. Dlatego ci klerycy tak na niego patrzyli, bo on był pisarzem polskim. Pisarz polski musi się odnieść do kwestii religijności, bo ona jest w kulturze, w literaturze polskiej bardzo ważna. I on się odniósł. Nie musiał tego robić. W tych jego pierwszych astronautach to tam są technik, chemik, karburator, jakiś ostrogator, a nie ma kapłana. Nie to, było kapłana. To w Edenie. W Edenie, prawda? I tu się raptem pojawia pytanie o Boga. To Lem zrobił wyłom. Lem zagrał mnie szablonowo. To nie musiał być wyraz poszukiwań. To było świadectwo dane pewnemu czasowi, w którym ta kwestia nie umarła, mimo że pisarze... Ale trzeba powiedzieć, że to był późny Lem. Późniejszy to był, Lem w każdym razie. To był 68 niż... rok. Sprawa to jest 68 rok, dokładnie. Tak, ale Eden jest na przykład, to są lata 60. I tam jeszcze tego nie początek ma. Lat 60. Tam jeszcze tego nie ma. Ale we wcześniejszych rzeczach, na przykład w Obłoku Magellana, Lem się wyraźnie naśmiewa po prostu z idei Boga, z tych, którzy w Boga wierzą. Z kolei na przykład jeszcze wcześniejszym Człowieku z Marsa występuje tam stary profesor, bodajże Whittleton, który swoją wypowiedzią próbuje ośmieszać właśnie takie podejście ateistyczne, takie surowe, takie, że świat jest tym, co widzimy i niczym więcej, tym, co możemy poznać i niczym więcej. Więc jest tam taka wypowiedź, która nie pasuje do tego wczesnego Lema. On nie miał widocznie ustalonego na ten temat stanowiska i to mu się zmieniało od czasu do czasu. Pamiętajmy, że był pod naciskiem socrealizmu wtedy mocnym i socrealizm nie dopuszczał takich dyskusji na łamach książek, które miały się ukazać w wysokim nakładzie. Dzisiaj ta kwestia może być postawiona na samo zakończenie, bardzo króciutko już, w trzech zdaniach. Jakiego Lema Polacy dzisiaj potrzebują? Maciej Parowski. Powinni czytać całego Lema. Ja sam to będę robił. Chcę dotrzeć do tych rzeczy, których nie odczytałem, bo się spieszyłem, bo byłem za młody, bo czytałem nieuważnie. Czytanie całego Lema. Marek Oramus? Ja uważam, że dobrze by Lemowi zrobił jeden porządny, udany, bogaty film, taki w hollywoodzkim stylu, który by nie zgubił jego głębi. Ja wiem, że mówię tu paradoksy, ale to by pozwoliło pokazać, jak można Lema odczytywać. Myślę, że Lema trzeba czytać nadal. Jeden z profesorów, z którymi się spoznałem w Toruniu i który mówił o Lemie, powiedział, że świadkiem upadku cywilizacji, tego, który się dokonuje, kulturalnego i tak dalej, może być stosunek do Lema. Że Lem według niego jest papierkiem lakmusowym tej sytuacji, która zachodzi. To na zakończenie naszej audycji wyobraźmy sobie opowiadanie, w którym test na robota obejmuje pytanie, czy czytał pan Stanisława Lema. To był trójkowy chuligan literacki o Stanisławie Lemie razem z Markiem Aramusem i Maciejem Parowskim. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem za 1099 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z